Edot, ya. Jandot, Andi Dot, ya. Sambalado, kita langsung aja Andi joget. Kita main bersama. Siap. Romansa, yes. Very chaos video. Thank you. biasa. Iki mau saya tak enten-enten urung metu. Kayak metu saiki. Ya kan? Pedel mau ora. Wela yo gitu. Tak enten-enten iki ora botok-tok kayak gitu. Nyawer dong.